टकर है, खून में जिंदगी एक अगन है, बहके दिखलाएगा ये तेवर और इश्क का एक जश्न है, लेकिन अपना अलग टकर है, खून में जिंदगी एक अगन है, बहके दिखलाएगा ये तेवर। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है, चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। तूफान के हमदम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का, जश्न इश्क का। जग हम आरी सब पे है हम भारी, आधा जग से याराना है, आधी रब से यारी, लोहा जग हम हारी सब पे है हम भारी, आधा जग से याराना है, आधी रब से यारी। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ही शोला सा इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, बट्टी डाले हम के कोयले काले, लोगों की बातों से लाखों रूपे बढ़ गए चाले, दिल की भट्टी डाले हम के कोयले काले, लोगों की बातों से लाखों रूपे बढ़ गए चाले। जख्मों को सहला ये दिल ना बहला, दिल भी जैसे एक तारा है अपनी ही गर्दिश का,